Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselam ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allah-u Tebarek ve Teala bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayını bizlere bir ikram olarak, bir hediye olarak, bir bahşiş olarak lütfetti. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in birçok faziletlerinden faydalanmak için ne amel etmemiz lazım geldiğini ve nelere riayet etmemiz, nelere dikkat etmemiz lazım geldiğini ve Ramazan-ı Şerif'in tabii şefaati olduğu gibi şikayetinin de olduğunu ve biz şefaatinden yararlanmak isterken şikayetine maruz kalmamamız için neler yapmamız gerektiğini konuşalım bu geceki dersimizde, yani iftara kadar inşallah. Birkaç hadis-i şerif size yine rivayet edeceğiz. Tabii ki bizim derdimiz hadis-i şerif rivayet etmek. Biz Kur'an-ı Kerim neyse sünnet seniye odur. Kur'an da vahidir, sünnet de vahidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, sakın sizin biriniz Kur'an bize yeter demesin. Kur'an bize yeter diyen insanları saptırmak istiyor. Çünkü Kur'an bize yeter lafı doğru gibi görünen, hak gibi görünen batıl bir kelimedir. Kelimetü hakkın yüride bir batıl. Hak söz gibi görünüyor, batıl kastediliyor. Çünkü Kur'an bize yeter deyince hadislere bakmamak anlamındaysa, hadislere bakmamak anlamındaysa bu ne manaya gelir? Namazın rekatı belli değil, zekatın nisabı belli değil, haccın farzı vacibi belli değil, hiçbir şey belli değil anlamına gelir. Bu sefer dinle oynamak kolay gelir. İşte onun dinle oynayan ilahiyatçılar Kur'an'a bakalım derken dini oynatıyorlar. Sonra Kur'an'a da baktıkları yok. Çünkü Kur'an'a baksalar vatiullah vatiur rasul. Allah'a itaat edin, sonra Resul'e itaat edin. Resul'e itaat nerededir? Sünnetlerdedir, hadis-i şeriflerdedir. Ve ma ta'akum rasulü fehudû. Kur'an'a baksalar, Resul ne verdiyse size alın. Bu ayetleri görürdüler. Ve ma ne'akum anifentehû. Yasak ettiklerinden vazgeçin. Bu ayetleri Kur'an'a bakıyorsun da, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın seni havale ettiğini niye anlamıyorsun? Ve le raddû iler rasûli ve ilâ ulil emri minhum. Bir ihtilafa düştükleri zaman, bir meselede tartıştıkları zaman, işte helal mı, haram mı, serbest mi, yasak mı karıştırdıkları zaman Resul'e müracaat etseler. Bak, peki Resul sallallahu aleyhi ve sellem vefat etse ondan sonra alimlere diyor. Ülül emir alimlerdir. Bu ayet-i kerimede kesin. Yani yetki sahipleri kimdir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra halifeleri hem devleti yönetip hem de alim oldukları için o zaman sorun olmadı. Ta Hazreti Muaviye'ye kadar. Radıyallahu Hazreti Muaviye olsun, o sonra tabii Ömer İbni Abdülaziz geldi bir daha. Alimler geldi hep başlarda. Hem Ülül Emir devlet yöneticisi anlamında oldular, hem de fetva merciği oldular. Sonradan padişahlar alim değildiler. Yani işte Emevi, Abbasi, işte Memluki, işte Selçuklu, Osman falan padişahların, yani İçtihat yapacak veyahut da kıyas yapacak, fıkıh açıklayacak ilimleri olmadı. İlimleri olmadığı için ilmi var. Şimdiki müftülerden alimdir Fatih Sultan tabii ki. Şimdiki Diyanet Reisinden alimdir Yavuz Sultan Selim. Ona hiç şüphem yok. Ama tabii ki Şeyhul İslamlık makamı gibi bir ilmi faaliyet içinde değildiler. Bundan dolayı da devlet yöneticiliğiyle kadılık makamı Şeyhul İslamlık meşihat ayrıldı. Ama ilk dönem sahabe-i kiram Hulefa-i Raşidin'de ikisi birdi. Hem devleti yöneten hem de fetvayı da veren aynı zat idi. Çünkü aleyküm bi sünneti ve sünneti Hulefa-i Raşidin. Sadece benim sünnetime sarılmakla yetinmeyin. Halifelerimin, yani dört halifemin sünneti de benim sünnetimdir. Tirmizi hadisinde geçer. O zaman ne oldu? Yani Kur'an-ı Kerim ne kadar bağlayıcıysa, ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri o kadar bağlayıcıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri ne kadar bağlayıcıysa dört halifenin sünnetleri o kadar bağlayıcıdır. Bu hadis-i şeriften dolayı. Ama dört halifeden sonrasına diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Dört halifede, yani Hazreti Ali Efendimizle bitiyor işte. Bir de Hazreti Hasan Efendimiz 6 ay kadar yapmıştır. Bu noktada onların sünnetleri aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri aynı Kur'an gibidir. Çünkü neden? Zaten Resulullah'a güvenmiyorsak sallallahu aleyhi ve sellem, o zaman Allah'tan getirdim dediği ayetlere de güven kalkar. Çünkü ayetleri meleği görüp sen almadın ki. Allah'ı da görüp konuşmadın ki. O zaman Kur'an dediğine inanıyorsun da Allah bunu emretti, yasak etti dediği hadislere nasıl inanmazsın? O zaman demek ki bu kişinin güvenilirliği yok veyahut da buna sözlerinde yalan olabilir, yanlış olabilir. O zaman Allah'tan getirdim dediğinde de yalan yanlış olabilir. Eğer güvenilir bir insansa, ki kafirler bile Muhammed'ül Emin diyorlardı, Ebu Cehil bile emin diyordu, güvenilir diyordu. Ya sen Ebu Cehil'den daha mı beter bu ilahiyatçılar? Ne biçim oldu bunlar ya? Bazılarını kastediyorum. Hepsini değil. Azlarını tenzih ederim. Ekalli kalil. Birçoğu hadislere falan çarpı koyuyor, çizgi koyuyor, bir şeyler koyuyor. Allah da onlara tabii çarpı koyuyor. Ayrı dava. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzüne nasıl bakacaklar? Nasıl şefaat isteyecekler? Kur'an'a bu hainlikleri eden nasıl can verecekler? Niceleri can çekişiyor için can veremiyorlar. Ya suratları Allah muhafaza. Deccala dönmüş. Ölecekleri zamanda suratına baksan korkarsın. O hale geliyorlar ölürken. Kirpiye dönmüşler bazıları. Ya Resulullah'ın sünnetine, hadis-i şeriflerine, şeriata, Kur'an'a, sünnete böyle bir zararı papazlar, hahamlar veremediler bu zamana kadar. Onun için çok dikkat edin. Bu çocuklar İmam Hatip'e verirsin. Hocalar İslamoğlu'cu çıkar. Bozuk bozuk şeyler anlatırlar. Sahabeye hakaret ederler. Resulullah'a hakaret ederler. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neler ediyorlar bunlar? İlahiyatta bu kafada adamlar var. Progreside bu kafada adamlar var. Allah şerrinden muhafaza etsin. Ramazan şerif hürmetine şerlerinden emin etsin. Bu milletin dinine, imanına kastettiler. Bu milleti Şiileştirmek için, Vehhabileştirmek için, ellerinden gelen gayreti mutezileci yapmak için, ellerinden gelen çabayı sarf ediyorlar. Bir kişiyi ehli sünnetten ayırmak için ne paralar sarf ediyorlar. Biz de bu kadar sohbetleri millete duyurmuyoruz. Bir kişiyi ehli sünnete döndürmek için gayret göstermiyoruz. Kumanda elimizde, kanal önümüzde, zıp zıp oraya buraya zıplarken bir kişiye mesaj çekmiyoruz, telefon açmıyoruz. Allah için dinleyin, dinletin. Bir sohbet demiyoruz. Biz ne cevap vereceğiz Allah'a Resulü? Celle Celaluhu sallallahu teala aleyhi ve sellem. Şimdi hadis-i şerifleri rivayetlere devam edeceğiz dedim. Niye dedim? Çünkü bu hadis-i şeriflerle biz yolumuzu görüyoruz, hidayet buluyoruz ve Kur'an'ı anlıyoruz. Hadis-i şerifsiz Kur'an anlaşılmaz. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Habibim biz sana bu zikri, bu öğüdü, bu nasihati, bu Kur'an'ı niye indirdik? Onlara ne indirildiğini insanlara açıklayasın için. Bak, açıklamayı kime verdi? Kur'an indirdik, herkes anlar zaten demiyor. Ya ne buyuruyor? Sen açıklaman için biz bu Kur'an'ı indirdik. Sen açıklayacaksın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübeyyindir. Beyan edicidir. Mübindir. Açıklayıcıdır. O neyle açıklayacak bize şimdi? Hadis-i şerifler önümüzdedir, elimizdedir. Yüz binlerce hadis-i şerif var kitaplarımızda. Yüz binlerce. Sen nasıl bu kadar hadis-i şerifi göz ardı atıp da Müslüman olacağını zannediyorsun? Şimdi Ramazan-ı Şerif'in faziletleri tabii çok. Bu faziletlerle ilgili ve alakalı olarak efendim bir yandan faziletleri konuşuyoruz ama faziletler tarafı önemli. Bir de ne var? Bir de esas mesele korumak meselesi. Devamlı onu söylüyorum. Yani nasıl koruyacağız? Ramazan-ı Şerif'i nasıl muhafaza edeceğiz? Mesela ibadetlerde kolaylık hasıl oldu. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edilen hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Yakulullahu Teala fi evvel leyleti min Ramazan. Allah Teala Ramazan'ın ilk gecesinde buyuruyor. Ya Cibril, ey Cibril ihbit ilel ardı fasfit meradeteşşeyatini. Çabuk dünyaya in. Ramazan ilk gecesi başlıyor. Azgın şeytanları bağla ve hullevun fi ahlal. Bukağılarla, tasmalarla bukağıla. Sümmek zivun fi lüccecil bihar. Sonra denizlerin dalgalarının arasına salla. Şimdi okyanusların dalgalarında boğuşuyor şeytanlar. Gebermek de gebermezler. Bine lazımlar. Ramazan bitince dönecekler tabii. Hatta la yufsidu ala ümmeti Muhammedin Habibi sallallahu aleyhi ve sellem. Beyhak-ı Şuab-ül İman'da rivayet, Münziriyet, Tergib'de rivayet ediyor bu hadis-i şerifi. Sevgilim Peygamberin Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinin orucunu, teravihini bozduramasınlar. Onun için tabii ki bir kişi bozdu, iki kişi kaydı, beş kişi caydı. Bunlar önemli değil. Üç beş kişiyle efendim yani ümmete taalluk etmez. Cumhur ümmet, ümmetin ekseriyeti şu anda 2 milyara yaklaşmış. Tabii Şiisini, Vehhabisini, Mutezilesini, cicığını yani cılkını çıkarırsak 1,5 milyar yine kalır eli sünnet herhalde. Evet, sevgilimin ümmetinin oruçlarını ifsat etmesinler. Edemesinler. Onun için onları bu kavla tasmalı. Şeytanları salla denizlerin dalgalarına da, at boğuşsunlar. Bu ne büyük rahmettir ve kolaylıktır. Çünkü bu rahmeti niye yapıyor Mevla Teala? Yine hadis-i şerifte Ahmed İbn Hanbel rivayet ediyor. Ve yusaffedu fî meradetü şeyatîn, azgın şeytanlar Ramazan'da zincirlenir. Felâ yehlusûne fî ilâ mâ kânû yehlusûne fî gayri. Ramazan şerifin dışında yaptıkları efendim yapabildikleri, vesvese verebildikleri alanlara giremesinler. Yani Ramazan'ın dışında neler yapıyorlar, millete ne vesveseler efendim, ne sıkıntılar veriyordular, Ramazan'da bunu yapamasınlar. Ramazan şerifte böyle bir kolaylık Mevla Teala murad etmiştir. İşte bu bize rahmettir. Ama insan şeytanları durmuyor. Uyuşturucu baronları durmuyor. Zinacı efendim millete zina pazarlayanlar durmuyor. Efendim internetten ifsat edenler durmuyor. İnsan şeyatînül ins teğlibu şeyatînel cin. İnsan şeytanları cin şeytanlarına bile galip gelir. Minel cinneti ven nas. Şeytanlar iki kısımdır. Cinden var, insandan var. Şimdi cinler bağlandı, insanlar efendim biraz televizyonlarda bakıyorum. Eskisi gibi ehli sünnet dışı adam pek azaldı biraz. Yani konuşmacılarda ekseriyet biraz güzel. Ehli sünnet, ben de reddiye yapa yapa herhalde milletin adını deşifre ettim. Dün yine Habertürk çıkarmış o Mehmet Okuyan. Ya Meryem validemize çift cinsiyetli deyip iftira eden adamın televizyonda konuşmaya mecali mi var ya? Bu adamın suratına bakılır mı ya? Millete kimi dinletiyorsunuz be adamlar ya? Bir ehli sünnet Müslüman mı bulamadınız ya? İnkar ediyor ayetleri, hadisleri adam da. Ya adam profesör oldu diye, ilahiyatçı oldu diye. Ayet-i hadisi inkar ediyor ya. Rabbini Allah'a teyamize. Ben dişi doğurdum diyor annesi. Kur'an'da Meryem validemizin dişi olduğu ayetle sabit. Adam demez mi ki erkeklik hormonları da var. Hem de bayağı yani. Kendi kendine döllenecek kadar. Öyle hormonal değil yani. Kendi kendine döllenecek kadar. Yeter ki mucizeye milleti inandırmasın. Allah babasız çocuk yaratamaz diye Allah'ın kudretini inkar etmek için adam böyle bir şey yapıyor ya. Ya bu adamlar dinledim mi ya? Onun için Mevla bize merhamet ediyor. Mevla bize bu mübarek Ramazan-ı Şerif vasıtasıyla şeytanları bağladı. Şimdi biz insan şeytanlarından kendimizi saklayacağız. Sakınacağız, kollayacağız. Yani ehli sünnet dışı adamları asla dinlemeyeceğiz. Bir ne diyor bir bakayım. Ne diyor bir bakayım olmaz. Helak olursun ya, hele batarsın ya sen, ne diyor olur mu? Ne diyor? Şirk söylüyor, küfür söylüyor, nifak yapıyor. Ya bu adamları dinleyip helak mı olmak istiyorsun be adam sen ya? Burada ehl-i sünnet kanallar bulmuşsun. Hak üzere konuşuyoruz, doğruyu o kitabın ortasından anlatıyoruz. Ne kaşınıyorsun ya? Aman yoldan ayrılmayalım arkadaşlar. Ahiretin azaplarına tahammül edilmez ve dayanılmaz. Bir daha şansımız yok, geri dönüşümüz yok. Öldükten sonra tevbe kapısı kapanıyor. Telafisi yok, tedariki yok. Atlayıp zıplamayalım zıp zıp zıp. Durdun bir kanalda dinle işte burada. Sohbet var. Kaç tane hoca sohbet yapıyor mübarek adam. Neyine yetmedi bu kadar hoca ya? Neyine yetmedi? Ne arıyorsun sen? Gidip de helak mı olmak istiyorsun? Biri dinleyeceksin kader yok diyecek. Biri alın yazısı yok diyecek. Biri cennet cehennem yok diyecek. Biri dirilmek yok diyecek. Biri efendim... para ver oruç tutma diyecek. Böyle söylüyor. Böyle fetvalar verdi bu adamlar ya. Ne yanlış yanlış işler ettiler. Nerede bulursun el üstüne üzere konuşan? Var. Azdır. Allah o azları buldursun. Onlardan ayırmasın, amin. Şimdi Ebu Umamet el-Bahili ve Vasile Tebnil Esra'i ve Abdillah ibn Büsr'in radıyallahu teala. Üç tane sahabeden geliyor bu rivayet. İsmail İsbahani et-Terhib. Hafız Münziri değil. Bir de İsbahani'nin terhibi var. Bu hadis orada geçiyor. İmam Suyuti de Eddürül Mensur'da alıyor bunu. Bu hadis-i şerifi. Ravilerinden Ebu Umame Hazretleri var bir. Vasile İbni Eska radıyallahu Hazretleri var iki. Abdullah İbni Büsr radıyallahu anh var üç. Üç tane sahabeden bu rivayet geliyor. Ennehum onlar semi'u Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem'e kul. Kainat Efendisi'ni şöyle buyururken işittiler. Bizzat kulaklarıyla duydular. Kainat Efendisi ne buyuruyorsa haktır ve gerçektir. Kur'an-ı Kerim gibi bize doğru haberler veriyor. Kur'an-ı Kerim'den aynıdır. Kaynağı aynıdır. Hepsi vahye dayanır. Allah-u Teala'nın vahyinden ve ilhamından ve ilimlerinden. Şimdi bizi alakadar eden hadis-i şerife başladık. Men sâne nefsev. Her kim canını korursa ve dînehu dinini korursa fî şehr-i Ramazan, Ramazan ayında. Dikkat edin. Şimdi canını korursa bu kavgadan. Çünkü birçok hadis-i şeriflerde Ramazan ayında kavga edilmemesi. Gürültü patırtı çıkarılmaması. Efendim insanlarla kendini tehlikeye sokacak şekilde muhataplık yapılmaması. Oruçlu hali insana sinir verebilir. Açlık ve susuzluktan dolayı insanlar normalden farklı tavırlar sergileyebilir. Onun için tabii sigara içemeyenlerin kafasına vurur çok fena. Hakikaten insanı kavga edecek, dalacak şekilde öyle bazıları vardı. Millet mesela camide derlerdi. Aman falanca geliyor herkes kenara çekilsin. Neden? Sigara başına vurdu derlerdi. İftardan sonra adam pamuk gibi olur. Ama iftara kadar barut gibi olur. Bu onun için insan canını koruyacak Ramazan ayında. Ne demek canını koruyacak? Nefsini muhafaza edecek. Haramlardan, günahlardan, ondan sonra kavgalardan, gürültülerden. Çok da gezip dolaşmak da iyi değil yani. Ortalıkta çok gezersen beladan kaçmak zor olur. Memleket barut fıçısına dönmüş. Canlı bomba dolmuş. Terörist eşkıya dolmuş. Ahlaksız insanlar dolmuş. Yani bu zamanda canını korumanın en güzel yolu da kenara biraz çekilmektir yani. Eger gahi. Selamet der kenares demiş. Selamet arıyorsan kenardadır demiş yani. Kenarda dur demiş yani. Şeyde çok yani tamam kar edeyim. Efendim görüşme yapayım, sosyal olayım, şunu yapayım, bunu yapayım iyidir ama bederya dürri menafi bi şumarest eger gahi selamet der kenarest. Bu Farsçadır. Zaten sonunda est geldi mi anlayın ki Farsçadır yani. Biliyor musun? Adama demişler Farsça biliyor musun? Biliyorum demiş. Ne kadar biliyorsun? Konuş bakalım demişler. Dünya dönerest, mönerest, kenarest demiş. Yani sonlarına esti getir. Arapçada da Arapça biliyorum diyor ya. Kalem diyor. El kalem. Kitap el kitap. Burada tutturdu kalemle kitap Arapça olduğu için ama masaya dedi el masa. Halbuki el masa el masa el masa deniyor. Yani pırlanta el masa deniyor Arapçada. Böyle bildiğimiz masaya masa denmez Arapçada. Onun için başına neyin başına el koyarsan Arapça olur mu ya? Deli misin sen? Farsçada da neyin sonuna est koyarsan Farsça olur mu yani? Olmaz ama işte siz benim okuduğumdan anladınız yani Farsça olduğunu. Her şeyi ayet hadis zannetmeyin. He? Eğer diyor deryada, denizde, okyanusta diyor ne kadar menfaatler var. Sayısız inciler, mercanlar, balıklar, efendim ne diyeyim sana denizin diplerinde neler arasan bulunsun belki de. Faydaları sayısızdır. Ama sen yine de kurtuluş istiyorsan bir fırtına çıkar, bir patlar. Dalgalar içine boğulursun. Gemine de güvenme. Daha koca gemiyi deniz ne yaptı? Efendim dalgalar fırtınalar ne yaptı yavruların en büyük gemisini? Daha denizde ölüm yok dediler. Ondan sonra vurdular kayaya tosladılar. Titanik miydi? Titanik miydi? Ha onun için sen diyor yine de denize güvenme. Eğer denizin azaplarından korunmak istiyorsan kenarda kenara geç kenara. Sahile çık diyor. Onun için şimdi dinini korumak ve canını korumak. Canını korumak, işte dediğim gibi, afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, günahlar, haramlar en büyük bela. Ocağını batırır, ahiretini yıkar. Orucunun sevabını bozdurur, iptal ettirir. Hadis-i şerifte. Hamsun yufattırna sain. Beş şey oruçluyu iftar ettirir. Halbuki fıkha göre orucunu bozmaz. Bu ne demektir? Sevabını iptal ettirir. Yani kaza kefaret gerekmez. Orucunu tuttu, borcunu düştü ama sevapları gitti. E bu kadar gün, bu kadar saat aç susuz duruyorsun, yorgun kalıyorsun da bunu sevap almak için, Allah'ın rızası kazanmak için yapıyorsun. E bunu iptal ettirdikten sonra neye yaradı? Yan gelirleri gitti, sevapları gitti, mükafatları gitti. El kezi bu, başta yalan gelir. Bir adam oruçluyken bir yalan söylediği zaman daha o gün orucunun hayrını göremez. E ben bir yalan konuştum şimdi, boşuna bari oruç tutmayayım, gideyim bir karpuz yiyeyim. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben şimdi öyle mi dedim sana? Yalan konuşmak orucu bozmaz dedim. Fıkha göre orucu bozmaz. Kaza kefaret gerektirmez dedim sana da. Sevabını bozdu. Sen borcundan kurtuluyorsun ama dünya kadar mükafat alacaktın. Hepsi gitti geri. Yalan konuşmanın çok büyük belası var. Geçen sohbetlerde de konuştuk. Olmayan bir şeyi konuşma. Olan bir şeyi olduğu gibi konuşursan konuş. Ters bir şey anlatma. Bir şey katma. Anlatırken illa bir şey katıyor ya. Niye yorum katıyorsun? Ben böyle düşünüyorum, böyle anladım bu mesele, ayrı bir şey. O yorumdur. Ama böyle oldu diye anlatırken yorum katma. Oldu diye anlatıyorsun, olmadı. Olmadı diye söylüyorsun, oldu. E yalan oldu. Senin orucunda yalan oldu işte. Orucun gitti. Sevabı gitti. Vel gıybetu gıybet. Yani bir Müslümanın ardında hoşlanmayacağı laflar sarf etmek. Çok yapıyoruz bunu. Devamlı iki kişi bir araya gelsek gıybet ediyoruz. E bundan dolayı işte El İhtiyatat kitabında bir dua öğrettim size. Dün beyan ettim. El İhtiyatat kitabında adam duymadıysa üzülmemiştir. Üzülmediyse de hiç olmazsa onun mağfireti için dua ederek bir şekilde gıybet ettiğin kişiye affını isteyeceksin. Kefaratül gıybeti el istiğfar limen ihtebte. Kimi gıybet ettiysen onun affını isteyeceksin. Onun da bir duası var yani. Bize öğretilmiş büyüklerimiz tarafından. Tamam. Amma ve lakin işte oruç kalkanını deldirdi, sevabını iptal ettirdi. Ve nemimetü söz taşımak. Kovuculuk derler. Laf taşımak. Burada bir şey duyar, hemen gider onu tarafta anlatır. Ondan dolayı oradaki insanlar burada konuşanlara kızarlar. Vay anasını, benim arkamdan böyle mi demiş, o benim hakkımda böyle mi düşünüyormuş falan fişman. Girdi birbirine. Kabileleri, aşiretleri birbirine sokarlar. Laf taşıyanlar ordular arasında harp çıkarırlar ya. Şimdi zaten laf taşımak için oradan oraya gitmek lazım değil. Eskiden burada duyduğunu kalkacak gidecek ta öbür tarafa, öbür mahalleye, öbür eve, komşuya falan anlatması lazım. Bayağı mesai sarf etmek lazım. Şimdi telefon elinin altında. Hemen burayı kapatır kapatmaz nefes almadan öbür tarafa arıyor. Senin için neler dedi biliyor musun? Anana şöyle dedi, babana böyle etti. Ya ne laf taşıyorsun be adam ya. Nice karı kocaları bu yüzden ayırdılar. Nice yuvaları bu yüzden dağıttılar. Nice evlatları anadan babadan mahrum ettiler. Bu söz taşımanın belası yüzünden ne ocaklar battı, ne ticaretler battı, ne ortaklar birbirinden ayrıldı. Ne ortaklar. Halbuki orada konuşulan orada kalaydı. Burada konuşulan burada kalaydı. Bu laflar taşınmayaydı. Yuvaları, işleri, güçleri devam edecekti adamların. Bu ne büyük ifsattır. İnnallâh la yuhibbul müfsidin. Allah fesat çıkaranları sevmez. Vallahu la yuhibbul fesat. Allah bozgunculuğu sevmez. Düzgün giden işi bozuyorsun, bozmaya çalışıyorsun ya. Ya yapma be Müslümansın. Oruç tutuyorsun, Allah'a inanıyorum diyorsun. Kabire inanıyorum, cennet cehenneme inanıyorum diyorsun. Nasıl inanıyorsun? Birkaç gün sabret be adam ya. Bir tahammül et bir haramlara düşmeden, bir ağzını açmadan, konuşmadan. Bir sus be. Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Kim Allah'a ve ölüp dirileceği ahiret gününe inanıyorsa, fellekul hayran evliyasbud. Ya hayır söylesin, vaaz etsin, nasihat etsin, ayet okusun, hadis okusun ya da sükut etsin. Yani sussun konuşmasın da konuşma. Konuşmamak da ibadettir ya. Ben bir hadis-i şerifte hatırlıyorum bunu. Ya men samete neca, sessiz kalan, sükut duran kurtulur. Bu da hadis-i şeriftir. Zaten meşhur atasözlerine sükutül lisan selametül insan. Dilin sessiz kalması insanın başının beladan kurtulmasıdır. Konuştukça başın belaya sokarsın. Konuştukça. Millet o seni dinliyorlar. Oralardan ne manalar çıkarıyorlar acaba yarın senin aleyhine kullanacaklar biliyor musun? Sen orada milleti güldürüyorum, sevindiriyorum. Aa neler biliyormuş anlat biraz daha diye. Sana hava veriyorlar, gaz veriyorlar diye patlatana kadar konuşuyorsun. Sükut dur. Kim Allah'a ve ahirete inanıyorsa ya hayır konuşsun ya sükut etsin. Sussun. Hiç konuşmasın. Yani hayır konuşulmayacaksa ne konuşma lüzum var? Ne hacet var? Niye konuşacağım? Başımı cehenneme atacak. Efendim kendimi azaba sokacak lafları niye konuşacağım ya? Orucumun sevabı gidecek. Milletin kul hakkı üzerime geçecek. Bu ne olacak? Onun için beş şey oruçluyu iftar ettirir. Yani sevabını iptal ettirir. Oruç bozulmaz, sevabı bozulur. Yalan. Gıybet. Nemime. Laf taşımak. Kovuculuk. Telefonda, mesajla. Bir mesajla adam karısından boşanır biliyor musun? Adama bir mesaj atarsın. Senin karını şu adamla görmüşler. Hadi bakalım. Aslı var mı? Astarı var mı? Şahidi var mı? Beyinesi var mı? Delili var mı? Yemini var mı? Hiçbir şey sormaz. Hemen gider karısına. Vay sen beni aldatıyorsun falan herifle. He? Hadi boşsun boşsun bilmem ne. Karıyı atar kapının dışına. Ya kadıncağız ağlar sızlar. Böyle bir şey yok. Yalandır dolandır. Veya kadının yuvasını bozmak isteyen veya eskiden onu isteyip de alamamış olan kocasından onu ayırmak için böyle bir bahaneler uydurup birini ayarlar. Birine para verir. Bir iş ettirir. Kadının telefonunu bulur ona mesaj atar. Kadının telefonda bir adam mesajı var diye. İşte canım seni çok seviyorum falan. Vay namussuz karı. Sen efendim adam sana mesaj atmış. Yahu belki yanlışlıkla mesajlar geliyor. Benim telefonuma bile her dakika çiçek haftası, böcek haftası, evinizi boyayalım 999 liraya diye mesaj geliyor. Siliyorum siliyorum canım çıkıyor. Benim telefonun eski sahibi herhalde neymişse bilmiyorum. Her dakika bir toplantıdan mesaj geliyor. Bir de bakıyorum ulusalcılar, kemalistler, feministler, komünistler her dakika bir toplantısın. Allah Allah diyorum bu adam ne kadar faal adammış ya. Bana ne diyorum silin şunu diyorum. Yine bir mesaj geliyor. Şimdi benim mesaja baksan bu hoca komünist dersin ya. Ya sen şimdi hemen mesaj geldi diye karının telefonuna bir adamdan. O kadın onu tanıyor mu acaba? Şimdi telefonlarda herkes birbirinin telefonunda cirit atıyor. Numaralar birbirine benziyor, karışıyor. Ondan sonra yanlışlıkla atıyor, arıyor. Bu adam seni niye aradı? Yahu tanımıyorum diyor kadın. Araştırmadan, delil olmadan, şahit olmadan, zinada bile İslamiyet 4 şahit arıyor. 4 şahidi de aynı anda görmesini şart koşuyor. 4 şahidin de çırılçıplak, ilişkinin tamamen çıplak halini görmesini şart koşuyor. Adam dese, yahu üstünde yorgan vardı, ne yaptıklarını altında bilmiyorum. Halbuki karı koca değiller. Yine bile iftiradan 80 sopa yiyor o adam. Niye? Açıkken görmedi diye. Yani açıkken görsün demek istemiyor İslamiyet. Ama şahitlik yapmaya geliyorsan bu durumda gördüysen şahitlik yapmaya gel. Yoksa ben böyle gördüm aynı evden çıktılar. Aynı arabaya bindiler. Aynı yatakta görsen üstünde yorgan varsa bile çıplak görmedikten sonra şahitlik edemezsin fıkha göre. İslam bu işlerde bu kadar titizdir. İftira kapısını kapatmak için, önüne gelen karısını kocasından ayırtmak için, efendim insanı işinden gücünden etmek için basar bir iftira ya. Adam bu adam senin adamın gibi geçiniyor. Bunu senin düşmanınla gördüm. Dün gece çay içiyorlardı. Lan vay benim kanlı bıçaklı düşmanım. Bu hem benim yanımda dolaşıyor. Ekmeğimi yiyor hem de gidiyor düşmanımla mı anlaşıyor? Hadi herifi işten atıyor. Ya adamın bir suçu yok bir şey yok. Belki yalan, belki dolan, belki iftira. Belki aynı lokantada rastladılar. Lokantada çıkarken aynı anda çıktı mesela o senin yanında çalışan işçinle düşmanın olan adam. İkisi de adam ama aynı lokantaya rastlar. Allah Allah hemen bunu efendim haber mi yapmak lazım? Hemen insanlara mesaj mı atmak lazım? Çok büyük belalar var arkadaşlar. Çok. Onun için Ramazan'da adam canını koruyacak. Sonra dinini koruyacak. Beş şeyden sakınacak. Yalan, gıybet, kovuculuk ve yeminül kazibe. Yalan yere yemin. Vallahi beşe aldım diyor. Billahi ondan aşağı kurtarmaz diyor. Halbuki yediye bile kurtarır. Vay sahtekar. Bir hıyar satmak için pazarda Allah'ın adını alet ediyor. Kurban olduğum Allah'ın adını bütün dünyayı alıp satsam bile yalan yere Allah'ın adı kullanılır mı? Kul meta'u dünya kalil. Dünyanın meta'ı tamamı fanidir ve azdır. Allah'ın adı şanı yücedir. Sen yüce Allah'ın ismi şerifini, yeminini nasıl bütün dünyayı bile verseler alet edemezsin. Sen iki kuruşluk mal için 500 liralık, 1000 liralık kar için Allah'ın adına yalan yemin ediyorsun. Vay sahtekar vay. Bir de oruçluyum diyorsun he. Senin orucun sevabı gitti. Ve nazaru bir şehvetin. Bir de şehvetle bakmak. Rast geldi gözün aldı. Yolda gidiyorsun direğe vurmamak için sağa sola bakıyorsun. Bir hani kadın gördün. E bununla orucun sevabı gitmez. Ama kötü gözle şehvetle bakarsa el-ûlâ aleyke ve sâniyetü aleyke. Bir kere gördün böyle rastgele baktın. Yani o zaten kaçınılmaz oluyor. Onu başa baş gelir diyor. Günah yazılmıyor. Ama sen bir daha şu kadın köşeyi dönmeden bir daha bir bakayım şuna dediğin anda işte bu aleyhine yazılır. Orucunun sevabını bozdurur diyor hadis-i şerifte. Şehvetle bakış da iblisin zehirli oklarından bir hançerdir ve sevabını iptal ettirir. Allah sevaplarımızı iptal ettirecek işlerden şu mübarek iftar saatlerinde cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Bir ara veriyoruz, devam edeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatü vesselamu ala seyyidina Resulillah ve ala alihi sahbihi. Evet, birinci bölümde beyan ettiğimiz üzere Ramazan-ı Şerif'te nefsini koruyan, canını koruyan, hadis-i şerif, men sâne nefsehu ve dînehu ve dinini koruyan. Dinini koruyan ne demek? İmanını, itikadını koruyan, gözünü namahreme bakmaktan, kulağını şarkı türkü, yalan, gıybet, dedikodu, iftira dinlemekten, elini namahremle tokalaşmaktan, ayağını haramlara, günahlara doğru adım atmaktan ve yürümekten, kalbini kötü düşüncelerden, aklını kötü niyetlerden vesaire vesaire. Kim korursa fi şehri Ramazan. Ramazan ayında kim canını ve dinini korursa. Canını ve dinini korursa tam da tersine Ramazan ayında cin şeytanları bağlanıyor, insan şeytanları sallanıyor. Salınıyor. Ortalığı dolduruyorlar televizyonlarda, açık oturumlarda, programlarda, özellikle tabii dini program. Şimdi her kanal dini program yapmaya başladı. Magazin, bilmem ne, şarkıcı, türkücü, herifler ömürleri adalarda, modalarda geçiyor. Bilmem ne adası, bilmem ne adasında kim kime ne yaptı falan. Ramazan gelince vaaz-ı nasihat. Bizim milletin ya sizin mideniz nasıl kaldırıyor ya? 21 saat lahmacun yerden 1 saat süt aksa. Kimsenin midesi alır mı o sütü? Almaz. Lale Gül gibi 24 saat süt akan kanal var. Bal akan kanal var. Sen gidiyorsun, efendim, başka günler, haramlar, günahlar, içki reklamları, kumarlar, fuhuşlar, ondan sonra kara erkek, sarmaşlar, dolaşlar, ondan sonra Kur'an'a, sünnete, şerata, ümmete, ehli sünnete iftiralar, programlarında çıkan programcılar tarafından ağız dolusu Kur'an'a, sünnete hakaretler olan kanallarda Ramazan'da program veriyorlar diye dinliyorsun ya. Sen ne midesi efendim müsait adamsın ya. Müsait iyi bir şey değil. Benim midem mesela müsait değil. Ben her şeyi mideme almam. Helal belli, haram belli. Ben niye pis bir şeyi ağzıma sokayım ya? O zaman kulağına da sokamazsın. Aklına da sokamazsın. Kalbine de sokamazsın. Dinini koruyacaksın. Bu adam. Bu adam ehli sünnet midir, değil midir? Bu adam doğru mu konuşuyor, yanlış mı konuşuyor? Allah'a, Resulullah'a inanıyor mu? Ahirete inanıyor mu? Ya vilayetçi geçinen bu adamların bir kısmı çıkıyor diyor ki cesetler dirilmeyecek diyor. Ben bunu Yaşar Nuri'den bizzat duydum ya. Diyor ki hapisteyken tabii bakıyor. Şimdi dinlemeye vakit yok. O da zaten konuşacak hali yok. Diyor ki mezara git bakayım diyor. Kemik mi kalmış? Un ufak olmuş diyor. O dirilir mi dedi. Yani tam Kur'an-ı Kerim'deki Ebu Cehil dedi ki men yuhil azame ve yaramim. Bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Bunu Ebu Cehil dedi ya. Ebu Cehil'in çürümüş kemikleri Allah mı diriltecek dediği gibi bugün ilahiyatçı birçok profesör cesetlerin haşrını mahşere bedenlerin çıkacağını inkar ediyor. İlahiyat, ilahiyat. Başkalarını söylemiyorum ya. Ya bilmem dünyanın en büyük gavur okulları var ya gavur. Papaz lisesinde bu ders verilmez. Haham başıların okullarında Yahudinin haham başıların okullarında asla dirilmek yok denmez. Bizim ilahiyatlarda İmam Hatip demeyeyim. İmam Hatip'e kadar inmedi daha. Ta İmam Hatip'e inmedi o iş. Ama ilahiyatlarda kırıla gidiyor. Cesetlerin haşrı yok. Neymiş? Ruhlar dirilecek. Ne dedi adam? Bir profesör. Cennette dünyada, cehennemde dünyada. O ne demek istedi? Dirilmek yok işte. Daha anlatsana. Mustafa Öztürk işte tefsir profesörü. Her yerde konferans verdiriliyor. Kanal 24'te senelerce konuşma yaptı. Bu adam ben kulağımla dinledim. Kur'an'da dedi evrim teorisi var da demez, yok da demez. Anladın mı? Kur'an'da var da demez, yok da demez. Bu ne demek biliyor musun? Maymundan da gelmiş olabiliriz. Hiç fark etmez demektir. Ya nasıl işte Adem'den yarattım, Adem'i çamurdan yarattım, sizi de Adem'den yarattım da evrimi mi kalmış? Direkt çamuru insan yaptım diyor da. Çamuru insan yaptım diyor Kur'an. Halakal insan mı sosalin kel fakhari. Saksı gibi çamur böyle vuruyorsun. Tok tok tok ötüyor. Ben bundan insanı yarattım diyor. Ol dedim oldu diyor. Kün fe kün diyor. Geçen gün İslamoğlu ne demiş duydunuz mu? Resul Hoca'dan duydum ben. Demiş ki kün fe kün ol dedim olur. Yok öyle ya ama demiş. Aa. Bana demiyor bunu Allah diyor. Allah demiş öyle ne kadar çalışıyor demiş. Külle eminü ve fişeğini mi okumuş demiş. Her an Allah bir iştedir gibi. Allah ne demiş ne kadar çabalıyor demiş. Tövbe estağfirullah alazim. Allah çalışır çabalar mı ya? Bak bak lafa bak lafa. Ya ben sana diyorum adam freni patlayınca peygamberde de durmaz. Peygamberin mucizesi yok. Onu bütün mucizeleri inkar etti. 4000 mucize var belki de. Delal-i Nübüvve kitapları dolmuş. Hepsini inkar ediyor bütün hadis-i şerifler. Onları bıraktım şirik. Sıra Allah'a geldi. Diyor ki ol dedi olur. Olur mu öyle şey? Yok öyle ya ama demiş. Allah da demiş ne kadar çalışıyor demiş. Ben daha ne diyeyim? Ben daha ne diyeyim? Aziz bayındır. Allah ne bilsin senin kimle evleneceğini diyor. Allah bilmez ki diyor. Bu adam Süleymaniye Vakfı'nın başında bir zaman İstanbul merkez vaiziydi. Süleymaniye'de hatibiydi. Yakın tarihe kadar bu adam Diyanet'in fetvacısıydı. Fıkıhçısıydı. Fetvalara cevap veriyordu. Bu adam Allah bilmez diyor. Bütün internetlerde yazın çıkıyor. Sesi çıkıyor. Durum bu. Ben kiminle uğraşayım? Kime cevap yetiştireyim? Ramazan ayında kim dinini korursa Resulullah buyuruyor. Dinini korumak kolay mı? Papazı çıkartmıyorlar ki korunayım. Hahamı çıkartmıyorlar ki kaçınayım. Sakallı, makallı, kısa sakallı, orta şekerli falan hocayım geçinen doçent ve profesör unvanına sahip adamları çıkartıyorlar. Cübbeli, hurafeci, diplomasız biz doçent ve profesörlerle çalışıyoruz diye size bunları yutturmaya çalışıyorlar. Siz de aval aval böyle bakıyorsunuz, dinliyorsunuz. Ramazan programları diye efendim dinden imandan çıkıyorsunuz. Haberiniz de yok. Ehli sünnetten çoktan çıkıyorsunuz zaten de. Allah bilmez dediğin anda dinden de çıkıyorsun. Kader yok, alın yazısı yok deyince dinden de çıkıyorsun. Ya bu başı kapalı geçinen sıkma baş modelli hanım kardeşlerimizden, hatta bazıları İslami gazetelerde köşelerde de yazanlardan, isimlerini söylemeyeyim şimdi. Kadın olduğu için söylemiyorum, korkumdan değil. Efendim bu insanlar Ali şeriatı'yı tutuyor. Ali şeriatı Allah'a Celle Celaluhu iki yüzlü bir puttur diyen, canustur diyen adam ya. Ali şeriatının kabrine giderken Kabe'ye gider gibi heyecanlandım diyor kadın ya. Bu kadın İslami gazetede şu anda köşe yazar. Bunlar İslam oğlunu tutuyor ya. Bunlar İslam oğlunu tutuyor. kader yok diyen, amentü'yü inkar eden insan tutuyor. Başı açık, belki affedersin bacağı da açık. Bini etekli kadın, kız, ehli sünnet itikadında başı kapalı, hacıyım hocayım geçinen zındık olmuş. Ben sana söyleyeyim. Hiç başı açık diye insanları horakır görmeyin. Ben bir kadınla karşılaştım. Almanya'dan sohbetten dönüyordum. Kadir gecesinde mi ne orada Frankfurt'a sohbetim vardı. 10 seneden fazla bu iş. Uçak da bomboş idi. Ben de oturdum bir yere, tabii ibadet ve zikir yapmaya çalışıyorum. Kadir gecesi ya. Ben her gece zikir yapan bir adam değilim ama Kadir gecesi falan olunca tabii bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi oturdum oraya. Kimse de beni konuştursun istemiyorum. O zaman da bu kadar meşhur değilim. Bu teketeklerden falan önce. Yahu kadın da bana bakıyor ediyor falan. Yaşlı da bir kadıncağız. Selamünaleyküm. Sen baktım şey yaptı. Ben de tabii nasılsınız iyi misiniz? Ben de ona nasılsın iyi misin falan. Ya dedi bir şey sorabilir miyim dedim. Şimdi kaldık bela. Yani uzun konuşursa şimdi zikrim kalacak. Bu Yaşar Nuri hakkında dedi. O zaman da tam popüler. Bunun hakkında ne diyorsun dedi. Eyvah dedim. Tipine aldandım. Başı açık diye ben de onu onun cemaatinden sandım. Tipine aldanmayın demek istiyorum. Başı kapalı zındıklar var. Başı açık, hatta affedersin bacakları da açık. Bikini giyen ehli sünnet insanlar var. Çünkü bu itikat ayrı bir şey. Kafa ayrı bir şey. Vücut ayrı, hareket ayrı bir şey. Amel ayrı bir şey. Tesettür ayrı bir şey. Tesettür amele girer. İtikada dahil değildir. Tesettüre inanmak itikada dahildir. Bir adam derse ki baş örtmek farz değildir, o kafir olur. Çünkü neden? Ayet var. İnanmak farzdır, amel etmek tabii vaciptir, farzdır, ayrı bir şey. İnanmadığın zaman Müslümanlıktan çıkarsın. Ama yapamadığın zaman ben utanıyorum, korkuyorum, işte nefsime yenik düştüm dersin. Bir ameli yapamadın, namaz kılamıyorsun. Başını kapatamadın. Ben buna kafir diyemem ki. Çünkü Kur'an demiyor, hadisler demiyor, ehli sünnet demiyor. Kafir diyen kafir olur. Başı açık diye kadına nasıl kafir dersin ya? Nice başı açık ehli sünnet insanlar var. Düzgün inanca sahip. Ondan sonra sen efendim, ben de zannettim başı açık diye, başı da beyazlamış yani. Kafası ispirin dağları gibi olmuş derler. Yani yaşlanmış da kafası açık, ilgimi çekti. Dedim ne diyeyim, ne demeyeyim şimdi dedim. Bir konu açarsak uçaktan inene kadar bu sürer şimdi. Ben de duramam, izah etmem gerekir. Dedim ki akıllılık ettim, öyle bazı akıllılık ediyorum. Çoğu kere saflık ediyorum. Dedim ki sen ne düşünüyorsun dedim. Çünkü anlayayım ki bakalım nedir durum. Dedi ki bana sapıtmış dedi bu ya. Al benden de o kadar dedim. Helal olsun sana dedim. Kadıncağıza. Nereden anladınız dedim. Ramazan'da o zaman çok çıkıyordu bütün programlara. 28 Şubat dönemi işte hep bunu çıkarıyorlardı falan. Yahu dedi kader yok, alın yazısı yok dedi dedi. Ben dedi çocukluktan ezberlemişim. Bütün hocalarımız bize öğretti ve bil kaderi dedi. Kader var, alın yazısı haktır dedi. Bu adam nasıl dedi alın yazısı yoktur maktur diyor. Bir de profesör olmuş dedi. Bu amentü inkar ediyor dedi. Gidi dedim. Hanım kardeşim, hanım ablacığım dedim. Birçok dedim, bazı dedim müftüler, vaizler var. Şu anda senin kadar imanları da yoktur. Senin kadar da şuurları yoktur. Helal olsun sana dedim. Kadına ne diyeyim ya, başını kapat bile diyemedim ya. İmanını o kadar kuvvetli gördüm ki. Şu anda vaizlik yapan, İstanbul kürsülerinde veya müftülük yapan kadrolu müftülerden kaderi alın yazısını inkar eden var. Biliyor musunuz? Müftülükte azdır, müftülerde azdır, diyanette azdır. İlahiyatta boldur. Bolca bulunur. Kader diye bir şey kalmamış. Alın yazısına inanan yok ya o. Geçen o Şaban neydi? Düzenli miydi, düzlü müydü? Ankara İlahiyat İlmi Kelam, İlmi Kelam itikat demek. İlmi Kelam Dalı Başkanı. Çocuk öldü diye dedi, eceliydi, kaderiydi. Olur mu öyle bir şey dedi ya? İşte anasını babasını teselli etmek için öyle şeyler konuşuyorlar dedi. Anasını babasını teselli etmek için. Bu kadar ayet hadis ne olacak? Kullen yusibena illa ma keteballahu lena. Allah bize ne yazdıysa başımıza ancak o gelir. Habibim böyle söyle diyor Kur'an. Allah yazdı diyor işte daha. Yazmadığı başına gelmez. Çocuğunun da başına gelmez, karının da başına gelmez, arabanın da başına gelmez. Her şey yazıyladır. İnna kulle şey halekna bi kader. Biz her şeyi kaderle halkettik, yarattık. Allah buyuruyor. Sen nasıl alın yazsın inkar ediyorsun ya? Vah vah vah vah. Bunları dinleyen dinini koruyamaz. Ramazan'da da bunlar çok çıkıyor televizyonlarda. Bolca bulunuyor, geziniyor. Aman siz adresten şaşmayın. Oraya buraya dolaşmayın. Müslümanken gavur olmayın Ramazan'da. 11 ayda Müslümanken Ramazan'da gavur olmayın yani. Ben size doğrusunu konuşuyorum. Kim Ramazan ayında canını dinini korursa, imanını muhafaza ederse, haramlardan, günahlardan kendini korursa, zevvecullahu minel huril ayn. Allah onu hurilerle evlendirir. Kadınsa, kadınsa ona eşini verir. Kadınsa ona çok vasifeler verir, hizmetçiler verir. Binlerce hizmetçiler verir. Ve atav kasra min kusuril cennet. Cennet köşklerinden bir kasır, bir köşk verir. Dün gece neler okuduk ya? Bu gece de devam edeceğiz. Cennetteki nimetler hakkında bu gece sahurda devam edeceğiz inşallah. Ve men amile seyyiyeten. Kim Ramazan'da bir günah yaparsa. Namahreme şehvetle baktı, gıybet etti, dedikodu yaptı, iftira taktı. O işte günah çok. Evrama mümine. Ama onu da söyleyelim. Hanım kardeşler, oruç tutuyorsun, bacağı açık geziyorsun. Bacağı açık geziyorsun. Bu da günahtır. Bu da günahtır. Ramazan'da böyle bir günah yapanda da sevabın batıl olur. Orucun bozulmaz ama günahlardan sakınmak lazım. Evrama müminen bir buhtani. Yahut bir Müslümana bir iftira takarsa. Adamın yapmadığı işi yaptı diyor. Kadının yapmadığı işi yaptı diyor. Yok zina etti diyor. Yok onunla gördüm diyor. Yok seni kandırdı, aldattı diyor kocasına. Yok karısına diyor. Yuvaları yıkıyor. İşçileri işinden attırıyor. Milleti birbirine kattırıyor. Eşer ve müskera fişe Ramazan. Ramazan ayında sarhoş eden bir madde içerse. Bonzai içiyor, hap içiyor, haplanıyor, esrar içiyor, eroin, kokain bilmem. Allah muhafaza. Ehbetallahu aleyhi ve sellem. Allah onun bir senelik kıldığı, tuttuğu oruç, namaz, ümre yapmış, hacca gitmiş. Bir senelik bütün amellerinin sevabını sildirir. Bitti. Hap doldu gitti. Yapmayalım. Orucu muhafaza edelim ya. Allah da bizi 11 ay korusun. İttekû şehre Ramazan liyene şehrullah. Ramazan ayında günah yapmaktan sakının. O Allah'ın özel ayıdır. Câlelekme hadâ haşara şehran teşbâhûne fiyâ ve turvev. 11 ay verdi size, doyuyorsunuz, istediğiniz zaman yiyorsunuz, içiyorsunuz, sulara kanıyorsunuz. Ve şehr Ramazan şehrullah fe'afazû fi enfusekum. Ramazan ayı Allah'ın önem verdiği, değer verdiği, orucunu farz ettiği, teravihini meşru ettiği, sünnet ettiği ve onda Kadir gecesini tayin ettiği ve Kur'an'ı inzal ettiği çok özel bir aydır. Ramazan ayında kendinizi, nefsinizi, canınızı, uzuvlarınızı haramlardan, günahlardan muhafaza edin. Allah'ım şu iftar saatlerinde oruçlu ağızlar hürmetine kurban olduğum sana cümlemizi Ramazan-ı Şerif ayında küçük günahlara düşmekten, büyük günahlara düşmekten muhafaza eyleyip şu iftar saatlerinde istiğfarlarla meşgul olarak, zikirlerle meşgul olarak ve yazayım yazayım dualarını okuyarak büyük Allah'sın, en büyük günahları ancak en büyük Allah affedebilir. Sensin Allah'ım affeyle, mağfiret eyle. Dualarıyla mağfiret olunan dostların zümresine ilhak eyle. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kesiren velhamdülillahi rabbil alemin.